ingurumenaren zaintzan ari diren elkartein hitzek saratu dute lege hori eta departamentuko bi sindikatu importanteenek nahi izan degu horien iritzia galdegin pundu zehatz batiburuz zuhurtasun printzipioa legearen arabera gobernuek ez dituzte gehiago debekatuko Europa mailan onartuak diren produktu edo pozoin batzu ez baldin bada alternatiba fidagarrik atxeman entzun dezagun lehenik FDSako Iban Pebet. Emanen dauzut, exemplu bat, eta fite konpritoko zu, uja. Uja da filiar bat frantzian, nun eskasa bada. Eta gure departamendian, badia gazte somaitzo, eta frantzian, mairan, bada baizik molekul bat, kimiko molekul bat, autorizatia, ohen zaintzeko. Espainian eta Italian, badia amar bat. Aurten, edo 2004an, frantziako eta gure eskoldeko gazteoriak ukandute problemat, arratipi batekit, animaleko desmasiak indute, eta euneko amaja baizik ur bildu dute, ordean, ahunt keinkat txahian. Bainan, Espainian eta Italian, produktu kimikoak horren kontra zenua balizen honore, iten altzuten, ez dute problemaik ukan edo ahunt guti, arratipi horren gatik. Eta azkenean zerpa hasten da, Frantziak eskas baitu uja, nuntik diten da uja, Espainiatik eta Italiatik. Ordean, erreten dugulaik, Europa mailan behar dela hori zaindu, zinez hortan gira, eta hori da zinez eksemplua, zendako Espainian enplatzen diren produktuak ez dira Frantzian una, zer nahi du egan Espainiorek jaten duten mozkinak ez dira unat jartzeko. Guk pentsatzen dugu gauza horiek zinez dira ahmaz somaitzu guetako ekintza badelaik kontra joiteko, eta huai hartio zuk erreten zinien gauza horiek natu jalekin eta libio kontrol eta horiek maleruski artipio jendako etziren bat ere pikoan. Ordean arte hortan guk nahi dugu ukan dretsua gure Europa mailan gauza horien enpleatzeko eta gidean zer da mozkinain atxikitzeko eta gidean laborarien revenuen atxikitzeko. Ertan ziara, Europa mailan onartua bada, egan nahi du, frugatia dela, ez dela, adibidez, lanjerosa guretako? Lanjerosa ez dela bat dela estudiakinak, eta zinez lanjerosak produktua hor barin bada eta sentsu onian eta tenore onian emana barin bada, normalez ez da konsumatu jendako sekuritatean arzena litu. Eta berdaiakin ere, Frantzia zinez beti ezagia dela kasik lehena bezala sekuritate mailan eta ordean ala, zinez hortaik behar da konfiantza eman laborariek mozkinen egiteko eta garbiki iteko horiek. Oro horrei, banpebetek azpin marratu dauku lege hori baikorra zela eta entzinamenduak bazirela, naiz eta lana egin behar den oraindik irabaziek buruz, zurtasun printzipioa landiegian denez galdegindako guere ELB-ko Pampi Santamariri. Beti hori dute, ez da debekatzen al produktu bat, alternatibarik ezpada. Hori nola erraiten alda, badakite pozoi matzu bisik kaltegarria direla, eta hala ere segituko dute ezpada beste produktu bat atzen maiten horren ordezkatzeko. Ez gira bakarrik laborariak planeta untan edo, eta hemen Frantzian edo eskolegian, bagira ere badira kontsumitzaile, herritarrak, ikusten diren unahi ura pozoindatia dela analizek erakusten dute lujean erabiltzen dien pozoinak, goizo berant ura duten dira, lur azpira duten dira. Ta ur horiek kaptazioniak eta badira, eta ur hori berriz biltzen dugu goiti, gero eta jenden dako. Itxuak girea ahontara da, ikusten dugu gure inguruan gerotak gehiago minbizi, kanzer eta badela, eta horiek badakite jenek, hori lotia direla, pozoinen eta erabiltzeari eta lotia direla. Ez dugu ia kasuin behar kotxia, ere, ez gira berriz erazten du, ez gira bakarrik gu laborariak, badira gure inguruan milaka jende, hor gure inguruan, eta herritarrak, eta horien osagarriari ere pentsatu behar liteizke, behar liteke pentsatu behar ba. Eta alternatibaek badira, ez gira mementuan ez da aski, biologikoan da hiri direnak Bena, nik bakarri simpli-simpleen etxemplua hartzen dut, semiaikin biologikoa nahi gira, ez dugu miakulu egiten, baina posible da, leheno gure aintzineko gaizan dira pozoinik gabe, bazakiten, errekoltak alternatuz, eta ez beti hartuan gainean inez, errekoltak aldizkatuz, eta lura behar zen mementuan landuz, behar zen bezala landuz, gu heltzen gira, eta gu ezela beste milaka laborari badira, heltzen direnak laborantza biologikoan errebenio batean ateatzen laborantza hola da, ez da dena ehun aindako ehun erreusitzen, baina bada manera iteko, na horri hortako behar da horri buruz joan, ez baja apaldu, gaizik eta hem bat entxeatu hobetzen, eta hortako behar da laboraria lagundu. Oroak elebek salatzen du lege lan jeros bat eta pasaden urteko mobilizazioa erantzuten ez duen lege bat.